وقت خیر کوچولو. به نام خدای مهربون، خدای ابر و خورشید و رنگین کمون. سلام سلام کوچولوی قشنگم، شب همتون بخیر. انشالله حال مامان بابا و تمام اعضای خانوادم خوبه خوبه. عزیزای من، امشب میخوام براتون یه قصه خوب بگم، یه قصه شنیدنی تعریف بکنم. قصه به اسم کلاغ کوچولوی خبرچین. توی یه جنگل بزرگ و قشنگ و سرسبز و پردار و درخت، کلاغ کوچولوی سیاهی زندگی میکرد که همه حیوانات جنگل بهش میگفتن خبرچین. حیوانای جنگل دیگه از دست کلاغ خبرچین خسته شده بودن. آخه مدام در حال قارقار کردن و خبرچینی بود. یه روز چند تا از حیوانای جنگل دور هم جمع شدن تا یه فکری بکنن، یه درس خوب به کلاغ خبرچین بدن. اون روز آقا کرگدن رو کرد به گوزن قهوه‌ای و ازش پرسید: به نظر تو باید چی کار کنیم تا کلاغ خبرچین ادب بشه و اینقدر فضولی نکنه؟ گوزن قهوه‌ای یکم فکر کرد و بعد جواب داد: خب راستش نمیدونم، نظر تو چیه مرغابی خانم؟ مرغابی خانم سرش تکون داد و گفت: منم نمیدونم. ناگهان میمون کوچولو فریاد زد: فهمیدم فهمیدم، من یه فکر خوب دارم. آروم و آهسته فکری رو که داشت با اونا در میون گذاشت. یک کمی بعد میمون کوچولو کلاغ خبرچین رو صدا کرد و ازش خواست که بهش کمک کنه تا از شاخه درخت برای خودش موز بچینه. کلاغ خبرچین هنوز جوابی به میمون کوچولو نداده بود که یه دفعه صدای فریاد مرغابی خانم بلند شد که: آی کمک، آی کمک، به دادم برسین، کمک، روباه ناقلا داره منو میخوره، کمک، کمک. کلاغ خبرچین همین که صدای داد و فریاد مرغابی خانم رو شنید، بدون اینکه مطمئن بشه جریان چیه، پرواز کرد و قارقار کنون رفت تا خبر خورده شدن مرغابی خانم رو به همه حیوانای جنگل بده. دیگه کم کم تمام حیوانای جنگل داشتن از ماجرای حمله کردن روباه ناقلا به مرغابی خانم و خوردنش خبر می شدن که خبر به گوش روباه ناقلا هم رسید. روباه ناقلا که تا اون موقع روز خواب بود، وقتی فهمید کلاغ خبرچین تو تمام جنگل این خبر رو پخش کرده که روباه مرغابی خانم رو خورده و حالا تمام حیوانای جنگل از دستش عصبانی شدن، با صدای بلند فریاد زد: مگه این که دستم بهت نرسه کلاغ خبرچین؟ و بعد رفت تا حساب کلاغ خبرچین رو بذاره کف دستش. روباه ناقلا اینقدر دنبال کلاغ خبرچین گشت تا بالاخره پیداش کرد. کلاغ خبرچین وسط جنگل زیر سایه یه درخت روی یه سنگ بزرگ نشسته بود. روباه ناقلا هم تا چشمش افتاد به کلاغ خبرچین خواست بپره و یه لقمه چپش کنه که میمون کوچولو صدای زد و گفت: دست نگه دار، کاری به کار کلاغ خبرچین نداشته باش. ما میدونیم تو خیلی از دست کلاغ خبرچین عصبانی شدی، حق هم داری، ولی این فقط یه نقشه بود. کلاغ خبرچین که حسابی ترسیده بود و داشت مثل بید میلرزید، وحشت زده سوال کرد: نقشه؟ شما برای من نقشه کشیدین؟ چه نقشی؟ آقا کرگدن کمی جلو اومد و گفت بله کلاغ خبرچین، برات نقشه کشیدیم، یه نقشه خوب برای ادب کردنت. روباه ناقلا با عصبانیت گفت من این حرفا سرم نمیشه. کلاغ خبرچین درباره من خبر دروغ به حیوانای جنگل داده و علکی به همه گفته که من خانم مرغابی رو خوردم، در حالی که من تا الان خواب بودم. باید حساب این کلاغ خبرچین رو برسم. میمون کوچولو که داشت رو شاخه درخت تاب می‌خورد، رو کرد به روباه ناقلا و گفت دیگه نمیخواد از دست کلاغ خبرچین اینقدر عصبانی باشی. بعد رو کرد به کلاغ خبرچین که داشت از شدت ترس میلرزید و بهش گفت امیدوارم ادب شده باشی و دیگه هیچ وقت هر خبری رو تو جنگل جار نزنی و تا از درست و دقیق بودن اتفاقی مطمئن نشدی اونو به گوش همه نرسونی. گوزن قهوه‌ایم گفت آره کلاغ خبرچین، تو باید این عادت زشت رو ترک کنی. بعدم مرغابی خانم رو کرد به حیوانای جنگل و گفت همونطور که میبینین من سالم سالمم و روباه ناقلا منو نخورده. من فقط داشتم با مرغابیای دیگه بازی میکردم و علکی فریاد میزدم و کمک میخواستم. کلاغ خبرچینم به همه حیوانای جنگل قول داد که دیگه تا از اتفاقی مطمئن نشده و چیزی رو با دوتا چشمای خودش ندیده باور نکنه و خبرش رو تو جنگل جار نزنه. بله کوچولوهای گلم، این خیلی بده که ما بدون اینکه حرفی رو خوب و با دقت گوش بدیم یا درباره چیزی که شنیدیم مطمئن باشیم دربارش با دیگران حرف بزنیم. خبرچینی هم که دیگه وای وای وای کار بسیار بدیه. کلاغ ما هم قول داد که دیگه خبرچینی رو کنار بذاره. خوب بخوابین، خوابای خوبم ببینین. خدا نگهدار کوچولوهای نازم.